स्वागत है। प्रारंभ में परसों के पाठ के विषय में मैं कुछ आप लोगों से पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 30 दूसरा अनुच्छेद, इसका अर्थ करेंगे फूलचंद जी। दूराचक चक्षुषा ही हम अर्थ पश्यन अनवधारयति धूम इति वा रेणु इति पश्यन न अवधारयति, देखते हुए भी वह अवधारण नहीं कर पाता। जो इंद्रिय चक्षु इंद्रिय देखती है कि रेणु है, धूल है अथवा धूम है, धुआं है। यहाँ अयम का मतलब अयम पुरुष मनुष्य, चक्षु नहीं देंगे जी। अभी ये सामान्य रूप से कथन है, ये मनुष्य कोई भी जो देखने वाला है। हाँ। ठीक है। तदेतत् इंद्रिय इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम उत्पन्न अवधारणम ज्ञानम प्रत्यक्षम अनवधारण ज्ञानम प्रत्यक्षम प्रसज्यते इति आह इंद्रिय सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान, उसका अवधारण प्रत्यक्ष यद्यपि वो कर रहा है, फिर भी उसको ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो व्यवसायात्मक व्यवसाय दिया है, क्योंकि वो संशयात्मक है, वो निश्चयात्मक नहीं है। ना आगे आप बताइए, आप न चाहिए तद मंतव्यम, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आत्मन सन्निकर्षजम एव अनवधारण ज्ञानम इति, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अनिश्चित ज्ञान, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आत्मन के सन्निकर्ष से ही अनिश्चित ज्ञान होता है। आत्म तथा मन के सन्निकर्ष से ही अनिश्चित ज्ञान होता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। चक्षुषा ही अयम अर्थम पश्यन अवधारयति न अवधारयति, चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों से भी अनिश्चित ज्ञान होता है, यथा जैसे यथा च इंद्रियेण उपलब्धम अर्थम मनसो उपलब्धते मनसा उपलब्धते, जैसे इंद्रिय के द्वारा उपलब्ध ज्ञान, इंद्रिय के द्वारा जैसा ज्ञान उपलब्ध होता है वैसा ही मन जानता है, मन के द्वारा उपलब्ध होता है। एवं इंद्रिय नाम अनवधारणा अनवधारय मनसा अनवधारयन मनसा न अवधारयति, ऐसे इंद्रिय और एवं इंद्रियेण, ऐसे इंद्रिय के द्वारा अनवधारण ज्ञान भी मन के द्वारा न अवधारयति, अनिश्चित पूर्वक होता है, अनिश्चय होता है। इंद्रिय के द्वारा अनिश्चय पूर्वक जो ज्ञान का ग्रहण होता है वो मन के साथ भी अनिश्चित होता है। आगे पीछे बताएंगे, आपसे पीछे आगे का बोले। चैतत इंद्रिया अनवधारण पूर्वकम मनसा अनवधारणम तद विशेषापेक्षम विमर्श मात्रम संशय न पूर्वम इति। जो इंद्रिय अनावधारण अनिश्चित इंद्रिय से अनिश्चित धारण से मन से अनिश्चित धारण इंद्रिय के अनिश्चित धारण से मन में अनिश्चित धारण होता है। तद विशेष प्रेक्षण विमर्श मात्रम, वह विशेष अपेक्षा से विमर्श मात्र संशय है। न पूर्वम इसको थोड़ा और खोल सकते हैं, जैसे इंद्रिय से कोई विषय का अस्पष्ट ज्ञान होने से मन में भी अस्पष्ट ज्ञान होता है। ठीक है, आगे। न पूर्वमिति, नहीं, न पूर्वमिति से पहले का जो भाग है, तद विशेषापेक्षम विमर्श मात्रम संशय, इसकी पहले जो आपने वाक्य बोला उसके साथ इसको जोड़ते हुए बताइए। विशेष की अपेक्षा से संशय, विशेष ज्ञान का अभाव से। अच्छा, आप बताइए। शुरू से बोलो आचार्य जी। नहीं, यही जहाँ ये अटके हैं उससे आगे से बताइए। तद विशेष अपेक्षा विमर्श मात्रम संशय है न पूर्वमिति। वो जो इंद्रिय का अनावधारण पूर्वक मन का भी अनावधारण होता है, वह विशेष की अपेक्षा रखता हुआ विमर्श संशय मात्र होता है न पूर्वमिति। विशेष की अपेक्षा इस प्रकार से रखता है आचार्य जी, जैसे सामान्य ज्ञान हुआ, कहीं रस्सी रखी है और इंद्रिय से उसका ठीक ठीक अनावधारण नहीं हो पा रहा है, तो मन में भी उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो रहा है कि ये रस्सी है या सांप है, तो उसमें हम विशेष की अपेक्षा करेंगे, देखेंगे कि ये हिलडुल रहा है, चल फिर रहा है या नहीं, तो ये विशेष हो गया उसमें। अगर ये वाला गुण पाया जा रहा है तो फिर मन में निश्चय हो जाएगा कि ये तो सर्प है। और रस्सी के लिए विशेष अपेक्षा हो तो क्या कह सकते हैं? रस्सी के लिए विशेष अपेक्षा हो तो उसमें हिलना डुलना नहीं देखा जाएगा, फिर वो अस्थिर होगी। और कोई बात बताइए, रस्सी के लिए विशेष अपेक्षा क्या होगा कि ये लक्षण दिखाई दे तो हमें पक्का हो जाएगा कि ये रस्सी है? चलना फिरना तो नहीं होगा ना उसमें आचार्य जी, उसको मान रहा हूँ। और कुछ बताइए, तो रस्सी आपकी देखी हुई है, रस्सी का कोई ऐसा लक्षण बताइए जो सर्प में नहीं होता है जी? बट लगे हुए होता है ना, वो बट इधर से उधर जो मुड़ी हुई रहती है, बट जो लगे हुए रहते हैं, सांप में तो ऐसा नहीं होता है। ये उसके लिए विशेष अपेक्षा हो सकता है, अगर वो बट दिख जाए हमारे को एकदम स्पष्टता से जी, तो हमें निश्चय हो जाएगा। और क्या विशेष अपेक्षा हो सकता है? रस्सी में विशेष अपेक्षा देखना हो तो बिना संकेत किए नहीं बोलना, पक्का नियम मान के चलो, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। आप बताइए, सरकना इन्होंने बताया, सरकना तो सर्प का विशेष है, रस्सी का विशेष नहीं है। आपको बताना है रस्सी में क्या विशेष है जो कि सर्प में नहीं है, जैसे कि बट उसमें होते हैं, सलवटें होती हैं, ये बताया। और कोई विशेषता बताइए। रस्सी बहुत लंबी होगी तो सांप तो नहीं ही होगा, क्योंकि रस्सी की लंबाई की कोई सीमा नहीं। ये नियम व्यभिचारी है, रस्सी तो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ये कोई निर्णायक हेतु नहीं। ऐसा लक्षण बताइए जो रस्सी में विशेष हो। बोलिए, एक रस्सी जो होगी वो एक जैसी होगी, जबकि सांप पीछे से पूंछ पर पतला पतला होता चला जाए, ये विशेषता होगी। बीच में मोटा भी हो सकता है अगर चूहे को खा रखा है तो, इसमें सर रस्सी एक जैसी होगी, ये विशेष अपेक्षा हो गया। ऐसी बातें ये हम विशेष की अपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है। उदय जी बताएंगे इसके आगे। सर्वत्र सर्वत्र प्रत्यक्ष विषय जातेन्द्रिय व्यवसाय पश्चात मनसा अनुव्यवसाय, सर्वत्र यानी सब जगह प्रत्यक्ष के विषय में ज्ञाता का इंद्रिय के माध्यम से विषय का निश्चय होता है, निश्चयात्मक ज्ञान होता है, पश्चात उसके बाद मन के द्वारा अनुव्यवसाय, उसके बाद मन के द्वारा उसी प्रकार का ज्ञान होता है। उपवर्त इंद्रियाणाम अनुव्यवसाय अभावापति, यदि इंद्रिय में कोई दोष हो तो इंद्रियाणाम इंद्रियों के अनुव्यवसाय का अभाव, इंद्रियों के द्वारा अनुव्यवसाय पश्चात होने वाला जो ज्ञान है उसका अभाव रहेगा निश्चयात्मक ज्ञान का। उपहत उपहत का मतलब इंद्रिय नष्ट हो गई, जैसे कि नष्ट नष्ट हो गए किसी के, नष्ट होगा तो बिल्कुल ज्ञान होगा नहीं, तो कोई दोष होगा तो भी। उपहत इंद्रियाणाम जिनकी इंद्रियां उपहत हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, ऐसों का, ऐसे मनुष्यों का अनुव्यवसाय पश्चात जो मन में ज्ञान होता है उसका अभाव होने से, उसका वहाँ अभाव देखा जाता है, ये निश्चय है, ठीक है। अव्यभिचारी का क्या अर्थ होता है? अव्यभिचारी प्रत्यक्ष के लक्षणों में आप बताइए। अव्यभिचारी ओम आचार्य, अव्यभिचारी यथावत यथार्थ ज्ञान, और स्पष्ट कर सकते हैं आप इसको जी के बगल वाले, ठीक है। अव्यभिचारी का मतलब ओम आचार्य जी, अव्य विचारी ज्ञान वो है जहाँ पर कोई भी मतलब शंका ना रहे, जैसा ज्ञान है, जैसे हम गाय को गाय ही माने ना जी, तो जैसे उसके चार पैर हैं दो सींग, तो अव्य विचारी ज्ञान जिसमें शंका ना रहे, ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को किस गुण वाला कहते हैं? आगे बताइए। जिस ज्ञान में संशय ना हो तो कौन सा विशेषण बोलेंगे? निश्चयात्मक ज्ञान। तो निश्चयात्मक, यहाँ क्या शब्द बोला इन्होंने? व्यवसायात्मक। ध्यान दीजिए, अव्यभिचारी की बात चल रही थी, आपने जो बोला वो व्यवसायात्मक के विपरीत, अव्यवसायात्मक का, व्यभिचारी का आपने उत्तर नहीं दिया, अन्य पदार्थ उन्होंने, व्यभिचारी का एक अलग अर्थ होता है, इनको दीजिए। हाँ आप बता दीजिए। जैसे जाना वैसे ही पाना अव्यभिचारी, जैसा पाना वैसा, जैसा जाना वैसा ही पाना, अब भिन्न पाया तो ये व्यभिचार है, ठीक है। व्यवसायात्मक का क्या अर्थ होता है? इधर से जो पीछे पांचवी क्रम पे हैं महाशय जी, नहीं पता, व्यवसायात्मक का क्या अर्थ होता है? नहीं, इनसे आगे जो है उनको बताएंगे, व्यवसायात्मक का क्या अर्थ होता है पता नहीं। मुनि जी को दीजिए पीछे पीले कपड़े वाले जो, व्यवसायात्मक का क्या अर्थ होता है? मुझे भी नहीं पता जी, आप नहीं, उनसे पूछ रहा हूँ पीछे, मुनि जी नहीं, इन्हीं से जो रखते थे, हाँ आप ही बताइए, इतना तो आपको करना ही होगा, इसके बिना नहीं चलेगी बात, आप पीछे से बताइए। व्यवसायात्मक प्रत्यक्ष में जो ज्ञान होता है उसको व्यवसायत्मक ज्ञान कहते हैं। फिर से बोलिए, आपको बताना है व्यवसायत्मक का क्या अर्थ होता है? तीन लक्षण बताए थे, अव्यभिचारी, अव्यपदेशियम, अव्यभिचारी, व्यवसायत्मकम। तो ये जो व्यवसायत्मकम कहा, इसका क्या मतलब है? जो प्रत्यक्ष में ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष में ज्ञान जो होता है वो व्यवसायत्मक ही होता है जी, और उसको ये व्यवसाय निश्चय होता है। मैं प्रश्न दूसरा, हाँ निश्चय होता है जो, ठीक है, जब व्यवसायत्मक होता है तभी उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, इंद्रियार सन्निकर्ष से कोई ज्ञान हो रहा है लेकिन वो निश्चयात्मक नहीं है, तो अब इसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहेंगे, उनको प्रत्यक्ष की प्रमाण की कोटि में नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो चारों हक कहे जा रहे हैं ये प्रमाण है, प्रकर्ष रूप से मान करते हैं, निश्चित अर्थ को देते हैं, ठीक ठीक बताते हैं। अगर यहां किसी भी इंद्रियार सन्निकर्ष को प्रमाण मानने लगे, प्रत्यक्ष मानने लगे, तो फिर तो प्रमाण की प्रामाणिकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो मिथ्या भी होता है, गलत भी होता है, व्यभिचारी भी होता है, संशयात्मक भी होता है। इसलिए प्रमाण को हम चूंकि देख रहे हैं इसलिए ये शर्तें भी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोग पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 31 का दूसरा अनुच्छेद यहाँ से लेकर के और पृष्ठ 34 का जो प्रथम अनुच्छेद है वहां तक पूछे। ओम आचार्य जी, यहाँ अनुमान के विषय में एक मेरा छोटा सा प्रश्न है कि अनुमान के विषय में ये कहा गया है कि जैसे बादल को देखकर वृष्टि का अनुमान करते हैं, तो ये अनुमान तो गलत भी हो सकता है, तो क्या अनुमान निश्चित रूप से नहीं होगा? अनुमान तो निश्चित ही होता है, लेकिन बादल का मतलब है यहाँ पर बादल को घुमड़ता हुआ देख करके, हर बादल को नहीं, क्योंकि ये कोई व्याप्ति नहीं होती कि जब जब बादल होते हैं तब तब वृष्टि होती है, इसका अपवाद भी बहुत देखा जाता है, बादल है लेकिन वृष्टि नहीं है। इसलिए यहाँ मेघोन्नत्या, मेघ की उन्नति से, या काले काले बादल और घुमड़ते हुए, जिनसे जिस तरह के बादल से अवश्य वृष्टि होती है वही तात्पर्य लेना चाहिए। ये समझाने के लिए एक सामान्य उदाहरण इन्होंने दिया है। अनुमान तो निश्चित ही होता है, उसका एक भी अपवाद अगर मिल रहा है हमें तो अनुमान कोटि में नहीं आएगा, शत प्रतिशत घटना चाहिए वो, तब उसको कहेंगे, तब वो प्रमाण है। सामान्य लक्षण तो ठीक है, ये जो उदाहरण दिया उसमें आप केवल बादल मत, बादल ही ना ले लें केवल, जब जब बादल होते हैं तब तब वृष्टि होती है, ये नहीं, इतना तो कह सकते हैं जब जब वृष्टि होती है तब तब बादल होते हैं, ये बात तो ठीक है, शत प्रतिशत ठीक है, लेकिन वो नहीं है। तो एक मेघोन्नत्या, मेघ उस प्रकार के जिससे वृष्टि होती है, वो तात्पर्य यहाँ पर लेना चाहिए जी। और तो कुछ है उमाचार्य जी, क्या हम आकाश को प्रत्यक्ष जानते हैं या अनुमान से जानते हैं? इसको विषय को आगे लेंगे, ठीक है, ये विषय आगे लेंगे, ठीक है। अभी पाठ के बारे में पूछे, जो पाठ पढ़ा गया उसके बारे में हाँ पूछे। ओम आचार्य जी, कल जो चर्चा हुई थी उसमें समझ में तो आ गया कि अनुमान क्या है और सामान्य तो दृष्ट क्या है, लेकिन कोई सटीक परिभाषा पुस्तक से उलझन में है तो या तो आप बता दीजिए, जो मैंने लिखी है वो मैं आपसे पुष्टि कराना चाहता हूँ। आपको मैं बोल देता हूँ, सूत्रकार ने तो नहीं दी है इस तरह से जी जी, लेकिन आज ये भाष्यकार भी ठीक है इसको कहते हैं। तो अनुमान की परिभाषा आप, मैं बोल रहा हूँ अभी, आप बैठिए, सबके लिए हो जाएगा। ये आगे भाष्यकार स्वयं एक जगह लिखते हैं तो उस वहां से हम उठा सकते हैं, यहाँ तो इन्होंने इतना ही कहा है। आप सीधा वही देख लीजिए, पृष्ठ संख्या 229 गंडीराज जी वाली में 229। इसमें दूसरी पंक्ति के अंत में ये वार्तिक लिखा हुआ है, प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षस्य संबद्धस्य प्रतिपत्तिः अनुमानम्। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष की जो कि उससे संबद्ध है, जुड़ा हुआ है, व्याप्ति वाला है, उस संबद्ध की प्रतिपत्ति यानी ज्ञान होना अनुमानम्, इसे अनुमान कहते हैं। प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षस्य प्रतिपत्ति संबद्ध से प्रतिपत्ति अनुमानम। और कोई कुछ है? सामान्य उनकी अलग से कुछ नहीं, बस वो उदाहरण से ही समझिए उसको, सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है इसलिए यहाँ पर हम अनुमान करते हैं। कुछ है ओम आचार्य जी, कल आपने एक उदाहरण दिया था भूख की परिमाण वाला, तो उसमें प्रश्न ये है कि भोजन की भोजन से भूख पूर्णतः नष्ट हो जाती है क्या, और यदि नष्ट हो जाती है तो भूख क्या परिमाण रहित हो जाती है? ये एक अलग प्रश्न है जी। कल ये प्रसंग बिल्कुल नहीं था कि भोजन से भूख समाप्त होती है, ये प्रसंग था। अभी केवल उतना ही रखो, यूं तो संबद्ध आप कितना भी इसको विस्तार उनके बारे में, केवल वही बात जो न्याय दर्शन से संबंधित है उतने तक सीमित रखें। आपने उदाहरण दिया था ना आचार्य जी, मैंने जो उदाहरण दिया कि उसका परिमाण होता है, उसका हम अनुभव करते हैं, उसको मूर्त रूप से नहीं देखते, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि वो अनंत तो नहीं है, सीमित है। तो अमूर्त का भी परिमाण होता है, मैंने केवल इतना बताने के लिए दिया। वो बात माना, ये मैंने माना, बस वहीं तक वो नष्ट, वहीं तक रहने दीजिए इसको। अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 32 पहली पंक्ति, पृष्ठ संख्या 32 जी पहली पंक्ति में अंतिम सती च इंद्रियार्थ सन्निकर्षे सन्निधि असन्निधि च अस्य युक्तत ज्ञानानुपत्ति कारणम वक्ष्यामः। युक्तत ज्ञान अनुत्पत्ति कारणम, एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं होते हैं? एक साथ अनेक ज्ञानों की अनुत्पत्ति न होने का कारण क्या है वो आगे बताएंगे। क्या कि सती इंद्रियार्थ सन्निकर्षे, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होते हुए भी अनेक इंद्रियों का अनेक उनके विषयों के साथ सन्निकर्ष होने पर भी एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं? तो उसका कारण बताया, अस्य अर्थात मन सह मन की सन्निधिम असन्निधिम च, मन का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होना और न होना ये ज्ञान होने न होने में कारण है। कितनी बार कोई व्यक्ति सामने देख रहा है लेकिन विचार में कहीं खोया हुआ है, गहन चिंतन में, किसी सुख या दुख में, राग या द्वेष में, और सामने से कोई चला भी जाता है उसको पता नहीं लगता है कि गया, जबकि आंखें खुली हुई थी, और आंखें खुली हुई थी तो आंखों ने तो अवधारण किया था, आंखों ने तो ग्रहण किया था, लेकिन मन उस इंद्रिय से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होते हुए भी हमें ज्ञान नहीं हो रहा है। अथवा हम किसी चीज को बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो घड़ी की आवाज सुनना बंद हो जाती है, पंखे की आवाज सुनना बंद हो जाएगी, यानी हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन वैसे ही उसी समय ध्यान दें तो सुनने लायक ध्वनि आ रही है, पंखे की ध्वनि आ रही है। इसी तरह हम किसी संगीत को सुनने में मस्त हो जाएंगे तो खाना खाएंगे तो खाने का स्वाद नहीं आएगा, काम आएगा। खाने के स्वाद में लगे हुए हैं तो ज्यादा उसमें एकाग्र हो गए तो सुनाई नहीं देगा। ऐसे तो अनेक इंद्रियों के साथ विषयों का सन्निकर्ष होने पर भी सब ज्ञान एक साथ क्यों नहीं हो जाते, उसमें मन का इंद्रिय के साथ संबद्ध होना और न होना ये एक कारण है, जिसको ये आगे बताएंगे। ये सूत्र भी आएगा मन के लक्षण के रूप में, वहां उसका संकेत किया है उन्होंने। तो सन्निधि असन्निधि कारण तो बता ही दिया आचार्य, और फिर क्या आगे कहेंगे, इसके अलावा भी है कोई और? वहां सूत्र आएगा, लक्षण बताएंगे उसको। पूछे आप परीक्षा देने वालों में से हैं, बोलिए। ओम आचार्य जी, सामान्य तो दृष्ट अनुमान जो है वो गतिमान वस्तु में ही देख सकते हैं या अगतिमान वस्तु में भी देख सकते हैं? अगतिमान में, ये तो एक उदाहरण दिया गया, अगतिमान वस्तुओं में भिन्न ढंग से सामान्य तो दृष्ट देखेंगे। सामान्य तो दृष्ट का जो ये उदाहरण दिया कि गति का हम ऐसे सामान्य रूप से पता कर लेते हैं, ये तो एक उदाहरण मात्र है, और में भी देख सकते हैं जी। सब इंद्रियों का जो मन के साथ सन्निकर्ष होता है वो समानता रहता है या भिन्न रहता है? समान रहता है, यानी वो हम किस रूप में समानता देखेंगे? बस केवल जो सन्निकर्ष का प्रकार है, जिस तरह जुड़ता है, वो कैसे जुड़ता है ये हमें नहीं पता, लेकिन कोई सन्निकर्ष विशेष होता है वो सब इंद्रियों के साथ समान रूप से होता है जी। जी आचार्य जी, पृष्ठ 31 पे जी सबसे नीचे पंक्ति है, भौतिकानि इंद्रियाणि नियत विषयाणि जी। आचार्य जी, भौतिक इंद्रियां अपने नियत विषय वाली होती हैं जी, अच्छा जी, आंख में अगर कभी मिर्च आदि चला जाए या और भी कोई चीज, तो वहाँ पे आचार्य जी मिर्च का स्वाद स्पर्श का ज्ञान होता है। अब मिर्च का आप स्वाद मत ले वहाँ पर, वो तो कभी होता नहीं है। आपका प्रश्न जो हो सकता है वो ये कि नेत्रों से हम रूप भी देखते हैं और नेत्रों से स्पर्श का भी पता लग जाता है। मोटरसाइकिल साइकिल पे चल रहे हो तो हवा ठंडी लग रही है, स्पर्श का ज्ञान हो जाता है ना। तो स्पर्श इंद्रिय पूरे शरीर में व्यापक है, इसलिए ऐसा होता है। चक्षु इंद्रिय से रूप का ज्ञान होता है और तो इंद्रिय संपूर्ण शरीर व्यापी है, इसलिए यहाँ ज्ञान होता है। ऐसे तो जिह्वा है, जिह्वा से रस का ज्ञान होता है, लेकिन ठंडे गर्म भोजन का भी पता लगता है हमें जिह्वा से, जिसको हम रसनेन्द्रिय बोलते हैं, उसमें मधुर अम्ल लवण आदि रसों का भी पता लगता है और शीत और उष्ण का भी पता लगता है। तो ये जो शीत उष्ण का पता लग रहा है ये जिह्वा में अपने रसनेन्द्रिय में त्वक इंद्रिय विद्यमान है। त्वक इंद्रिय पूरे संपूर्ण शरीर में व्यापक होती है। कान पर भी तो हमको स्पर्श का पता लगता है ना, अंदर भी पता लगता है बाहर भी पता लगता है। यहाँ से केवल शब्द ही नहीं, ये त्वचा भी है यहाँ पर। तो त्वक इंद्रिय पूरे शरीर में व्यापक है, इसलिए नेत्र से दो का पता लगता है, लेकिन चक्षु इंद्रिय से केवल रूप का पता लगता है। जी ये जो उदाहरण दे रखा है ना पूर्ववत में और शेषवत में जी, इसमें अन्यथा होने की बहुत संभावना है वृष्टि वाले में ना जी। तो जैसे कितना ही मेघ घूमड़ते घूमड़ते और कई तरह से देख लेते हैं ना जी, तब भी इसमें वर्षा ना होने की स्थिति भी रहती है जी। तो इसमें तो इस अनुमान की मिथ्या होने की संभावना बनी रहती है जी। और गदला पानी देख करके भी, नदी के स्रोत को मने कार्य को देख करके कारण का अनुमान जो है उसमें भी जो है उस प्रमाण की भी दुष्ट होने की मने अनुमान के जो है मिथ्या ज्ञान होने की संभावना वहां भी बनी रहती है जी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वर्षा नहीं हुई, वर्षा हुई थी दो तीन दिन पहले, पांच सात दिन पहले, दस दिन पहले, या फिर कई बार ऐसा होता है लंबी नदी होती है और वहां पर बीच में रास्ते में गारा ज्यादा होता है तो जो बर्फ का पानी वो पिघल के आ रहा है तो उससे वृष्टि का अनुमान हमने कर लिया लेकिन पानी तो बर्फ का आ रहा है। तो यहाँ ये जो पूर्वत और शेषवत में जो वर्षा वाला और नदी वाला जो उदाहरण है इसके खंडित होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन इसमें भी दूसरा उदाहरण दे कि जैसे पुत्र को देख के पिता का अनुमान है तो पिता के बिना तो पुत्र हो ही नहीं सकता जी, मतलब वो कभी खंडित नहीं होने वाला है जी। या हम यदि उसको अपवाद रहेगा उसका है जी, सृष्टि का प्रारंभ एक अपवाद रहेगा उसका। अब वो तो वैसा विषय हो गया कि जहाँ सामान्यतया ये देखा जाता है, जैसे आपने एक उदाहरण दिया वो सामान्यतया ठीक है, उसको हम निषेध नहीं कर सकते, सृष्टि काल के लिए नियम अटल है जी जी। ऐसे ही ये दोनों उदाहरण आपने ठीक ही बात कही कि ये उतने सटीक नहीं है जी, एक सामान्य रूप से कथन किया गया, इसमें जिसको दोष ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है, ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। और ये बादल से वृष्टि होती है और ये सब विषय आगे भी ये बिंदु उठाया जाएगा जो आपने उठाया है, इसकी चर्चा आगे स्वयं भाष्यकार वहां उठाएंगे, प्रसंग आएगा और वहां उसमें वो कारण मानते हैं कि वायु अग्र संयोग से जो कि बाधक कारण है, कोई ना कोई बाधक कारण अवश्य है इसलिए नहीं हुई है, ये भी साथ में उन स्थितियों में देखा जाता है। तो ये इस बिंदु पर आगे जब अनुमान पर और परीक्षा की जाएगी अनुमान की तब ये बिंदु अवश्य आएगा। ये अभी यहाँ सामान्य रूप से समझाने के लिए कहा गया है, इतना ही लें। और अगर हम इसको बिल्कुल हमको ऐसा करना है तो जो चीज नष्ट हुई है तो उत्पन्न भी अवश्य हुई होगी, ये हम अनुमान कर सकते हैं, ये अटल है, ये निरपवाद है। अथवा कोई चीज उत्पन्न हो रही है तो नष्ट अवश्य होगी, ये भी निरपवाद है, इनको पूर्ववत शेषवत में ले सकते हैं। उत्पत्ति कारण वाला माना जाएगा यानी पूर्ववत, और जो नाश है ये कार्य वाला बाद वाला, पूर्व और पर की दृष्टि से पहले उत्पत्ति होती है और बाद में नाश होता है, उसको कारण कार्य के रूप में ना भी देखें लेकिन पूर्व और पश्चात के तो दे सकते हैं। पूर्ववत और शेषवत की दृष्टि से इस तरह से हम ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं इन चीजों में, कोई उदाहरणों में मोटे उदाहरण स्थूल रूप से उदाहरण है जी। राजेश जी ओम आचार्य जी, ये जो सामान्य तो दृष्टम में जो उदाहरण दिया है गति वाला, ये भी तो कार्य कारण में आ जाएगा। गति हुई है ये कार्य है, और यानी सूर्य की किरणें यहाँ पहुंची ये कार्य है, और आई है उसका कारण होगा। तो अलग से कुछ इसमें हम कारण कार्य संबंध जब नहीं देख रहे होते हैं, जब कार्य कारण संबंध नहीं देख रहे होते हैं, बस सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है। कारण कार्य में हम जिस कारण और कार्य का अनुमान कर, किसी कारण से कार्य का या कार्य से कारण का अनुमान करते हैं, उन दोनों का हमने पहले प्रत्यक्ष किया हुआ होता है। ठीक है, पहले प्रत्यक्ष किया होता है। सामान्य तो दृष्टि में कारण कार्य को आप कह भी सकते हैं, है भी वहां पर, लेकिन उसको हमने पहले देखा नहीं है, पहले जाना नहीं है, ये अंतर है। ऐसा उदाहरण यहाँ पर लेंगे जिसको हमने पहले जाना नहीं है, सीधे सीधे कारण कार्य में संबंध हमने देखा नहीं है, उसी वस्तु में अन्य जगह देखा है, दूसरी वस्तुओं के साथ में देखा है, लेकिन उस वस्तु में कभी भी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वहां पर हम उस वस्तु में इस तरह का अनुमान कर लेते हैं। ये सामान्य तो दृष्टि में लेंगे। और कोई जी, आचार्य जी, ये पृष्ठ संख्या 31 पर, 31 पर सबसे नीचे लास्ट में नियत विषयाणी सगुणा नाम, सगुणा नाम इसको एक बार और थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट गुण सहित जो इंद्रियां हैं, गुण वाली जो हैं, गुण के सहित हैं, तभी इनका इंद्रिय भाव हो पाता है। इसके पीछे ये सिद्धांत है इनका, ये मानते हैं कि जिस इंद्रिय में जिस गुण की प्रधानता होती है, या जिस इंद्रिय में जो गुण होता है, वो इंद्रिय उसी गुण को ग्रहण करती है। जैसे चक्षु इंद्रिय अग्नि तत्व की प्रधानता वाली है, अग्नि तत्व का रूप गुण है, तो नेत्र में रूप गुण है इसलिए वो रूप गुण को ग्रहण करती है। एक पीछे सिद्धांत मान के चलते हैं, समान समान को पकड़ेगा, समान से समान का ग्रहण होगा, ऐसा ये मान के चलते हैं। घ्राणेन्द्रिय है, इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता मानते हैं, और पृथ्वी है तो वहां पर गंध है, गंध की वहां गंध गुण वाली है वो, इसलिए वो गंध को ग्रहण करती है। तो सगुणा नाम ये खुद उन गुणों वाली होते हुए उस गुण को ग्रहण करती है। जबकि मन, मन से भी हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान करते हैं इंद्रिय के बाद में, लेकिन सीधे नहीं, तो लेकिन मन इन गुणों से रहित है, क्योंकि चूंकि मन भौतिक नहीं है इसलिए भूतों के गुण भी मन में नहीं होते। तो मन और ज्ञानेन्द्रियों की भिन्नता बताने के लिए इन्होंने एक बात कही, इंद्रियां सगुण होती हैं, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिस जिस यथा योग्य गुणों से खुद भी युक्त होती हैं, लेकिन मन उन गुणों से युक्त न होते हुए भी इनका ग्रहण करता है। जी, कल आप ये आदित्य के बारे में बताते हुए आदित्य की किरणें लिए थे, वो क्या आदित्य को ही लिए तो क्या? आदित्य को लेंगे तो आदित्य ले लीजिए, आदित्य का उदाहरण ऐसे है जो कि प्रचलन में उसी तरह इसका दिया जाता है, व्याख्या की जाती है सब आदित्य की, उस तरह से ले लीजिए कि सूर्य गति करता हुआ तो हमें दिखाई नहीं देता, सीधे सीधे तो चलता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य एक घंटे पहले यहाँ था, एक घंटे बाद में यहाँ आ गया, या पांच घंटे बाद वहां आ गया, सुबह इधर था, दस घंटे बाद में इधर आ गया, तो ये जो देशांतर प्राप्ति है, देशांतर की प्राप्ति है प्रव्रज्या पूर्वक ही होगी, तो इससे पता लगता है कि सूर्य गति करता है। आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, तो इस तरह से अर्थ ले लीजिए, लेकिन इस पर एक बड़ा विवाद है, इस पर इसको देख करके और बहुत सारे लेख भी लिखे जाते हैं, बहुत सारे आक्षेप भी किए जाते हैं, पर ठीक है आप संतुष्ट हैं तो पूछिए आगे। प्रणाम आचार्य जी, गुरु जी, स्वामी जी, प्रणाम। आदित्य की बात उसकी उसमें एक तो गति है किंतु ये पांच घंटे के बाद इधर आ गया, ये जो कहना ये तो पृथ्वी की गति से होती है, तो सूर्य की गति तो नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सूर्य की गति नहीं है, ठीक है, सूर्य की अपनी गति है, लेकिन ये जो हमने जाना जिस चीज को अनुमान का आधार बना रहे हैं यहाँ पर, वो तो यही है ना कि इधर अभी पूर्व में इधर था और फिर यहाँ पर आ गया दिन में ऊपर। अच्छा, तो इस दृष्टांत को आपको दूसरे ढंग से घटाना होगा। सूर्य की जो अपनी गति है उसका हम तो ज्ञान नहीं कर सकते, वैज्ञानिक विशेष रूप से उसका ज्ञान कर सकते हैं कि अन्य नक्षत्रों की अपेक्षा से जब सूर्य को वो देखते हैं, अन्यों को देखते हैं, तो पता लगता है कि खिसक रहा है। जैसे कि बहुत सारे पेड़ हों और फिर एक मनुष्य इधर उधर हो तो पता लगता है कि इसकी गति अलग हो रही है, या बहुत सारी चीजें चल रही है और एक तेजी से चल रही है तो हमको पता लगता है कि इसमें कुछ अतिरिक्त गति है। वैज्ञानिक लोग यहाँ बैठे बैठे जो पता करते हैं वो इस तरह करते हैं, या तो आप वहां घटाइए। लेकिन ये जो दृष्टांत दिया जा रहा है ये सामान्य रूप से हम लोगों की दृष्टि से है, तो हम तो यही तो देखेंगे कि गति है। इस पर यही आक्षेप करते हैं लोग वहां कि इनको ये नहीं पता था कि धरती घूम रही है या सूर्य घूम रहा है। ओमचर जी जी, पृथ्वी की गति का सूर्य की गति में आरोप है, ऐसा भी तो कहा जा सकता है ना? वो आरोप है तो वो लोग आरोप को आरोप ही समझेंगे फिर कि न्याय दर्शन पे आरोप है। वही तो आरोप लगा रहे हैं ये। और चूंकि पहले बहुत सारी मान्यताएं रही हैं जहां पृथ्वी को स्थिर माना जाता था और सूर्य को गतिशील माना जाता, अर्थात सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये एक प्रबल मान्यता रही है, आज वो खंडित है। गति इसकी है, गति दोनों की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, न कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ये एक इस पर आक्षेप आता है। इस पंक्ति का अगर वैसा अर्थ किया जाए जैसा प्रचेता जी को सम्मत था जी, ये महाभाष्य में भी और सूर्य सिद्धांत में भी और न्याय दर्शन में भी तीनों जगह यही एक बात कही जाती बार बार, सूर्य की गति जी। तो ये या तो यूं कहें कि प्रतिमान जो स्थिति है उसको लेकर, व्यावहारिक पारमार्थिक रूप को लेकर नहीं कह रहे हैं जी, जो प्रतिमान स्थिति है उसके आधार पर कह रहे हैं जी। ये एक उत्तर है, स्थूल रूप से यहाँ पर ये बात कही है जैसा हमें ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन जब न्याय दर्शन पे बात आएगी तो न्याय दर्शन तो प्रमाण की बात करता है, और जगह तो समझाने के लिए कह देते हैं। इसका एक समाधान ये भी किया जाता है, उदयवीर जी ने भी किया, कि कोई कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो जो ये मानता है, समझता है, प्रत्यक्ष है, सिद्ध है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहा, लेकिन फिर भी वो सूर्योदय की बात तो कहता ही है कि सूर्य उदय हो गया। वो उनकी भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में कहें तो सन राइजेज इन द ईस्ट, वो भी ऐसा ही बोलेंगे। वो जानता है कि सूर्य नहीं उदय हो रहा है, पृथ्वी उस तरफ जा रही है इसलिए सूर्य उदय होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज का हर वैज्ञानिक, हर भाषावादी वाक्य तो वो भी यही बोलता है। इस वाक्य को देख करके हम कहें कि ये तो जानते ही नहीं है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, इनके वाक्य से ये पता लगता है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर, सूर्य उदय हो रहा है, यानी उदय होना, ऊपर उठना, ये गति किसमें कही जा रही है? सूर्य में कही जा रही है। तो आज के किसी वैज्ञानिक ने इस भाषा को बदला है क्या? सूर्यास्त, इसका सूर्यास्त में भी वही बात लगेगी, तो वो भी इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे उनका सिद्धांत गलत है ये तो हम नहीं मानते। फिर भी भाषा का ऐसा प्रयोग है, इस रूप में समझना है तो उस रूप में समझ सकते हैं, और अगर सीधे सीधे समझना है तो आदित्य से आदित्य की किरण भी ले सकते हैं, क्योंकि वो जो किरणें आ रही है वो आदित्य का ही तो अंश है, ये जो किरणें आ रही हैं वो आदित्य के ही, सूर्य के ही तो अंश आ रहे हैं, यहाँ पर उसी से तो उत्पन्न हुए, वही तो चल करके आ रहे हैं। और दूसरे ढंग से हम कमरे में हैं और खिड़की से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसकी एक छवि बन रही है प्रकाश की, वो सरकते सरकते सरकते निकट या दूर आता जाता है ना कमरे के अंदर, तो गति हमारे को वैसे तो दिखती नहीं है, सीधे सीधे तो दिखते नहीं है, जैसे चींटी चल रही है जैसे सांप चल रहा है या मनुष्य चल रहा है ऐसा तो हमारे को स्पष्ट प्रतीत नहीं होता, लेकिन आधा एक घंटे बाद में उसकी स्थिति हमें भिन्न दिख जाती है, ये पक्का है। तो इससे हमें लग जाता है कि यहाँ पर गति तो हो रही है। ये इसको आप ले लीजिए, ये भी आदित्य से ही जुड़ा हुआ है। इस तरह करेंगे तो थोड़ा अधिक संगत होगा, और उस तरह ही सीधा सूर्य को देखना है तो उसके वो समाधान है जो मैंने पीछे बोले, जैसा आपको अनुकूल लगे वैसा मान लीजिए। आचार्य जी, 6-7 महीने में हमको सूर्य की गति उत्तरायण और दक्षिणायन की दृष्टि से दिखती है, तो उसको लेने में क्या समस्या होगी? ले लीजिए, वहां भी यही बात आती है कि वहां सूर्य इधर उधर जा रहा है या पृथ्वी चूंकि अपने अंश पर थोड़ी झुकी हुई है इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। वो तो सूर्य की गति मांग नहीं मानते हैं, फिर वही बात हो गई ना जी। वैज्ञानिक तो ये कहेंगे ये भी गलत है आपका, ये सूर्य के कारण से नहीं हो रहा है, पृथ्वी अपने धुरी पर सीधी नहीं खड़ी हुई है, वो झुकी हुई है थोड़ी तिरछी है। अब हम आचार्य जी बीच में कभी भी नहीं बोलना है, जब भी हाथ खड़ा करें मैं संकेत करूं तो ही बोलना है, इस अनुशासन का पूरा पालन कीजिए। अपने अंश पर झुकी हुई है इसके कारण से ऐसा प्रतीत होता है, घूमती है तो इस तरह सीधी नहीं घूमती है, तो तिरछे में यूं घूमती है, इसके ऐसा होता है। वहां भी वो कभी आक्षेप आएगा, इससे कोई समाधान नहीं होगा। हाँ, अब बोलिए। फिर भी उस रूप में तो नहीं लेंगे ना आदित्य की किरणों को, आदित्य जैसे बल्ब की किरणों को हम बल्ब नहीं कह सकते, या अन्य प्रकाश के स्रोत की किरणों को हम वो उसका संजय नहीं दे सकते। बल्ब अलग बात हो गई, नहीं कोई भी प्रकाश नहीं, लेकिन वो उसका बल्ब से निकल के आ रहा है, वहां विद्युत चल रही है, सामान्यतः हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन हम ये प्रयोग भी करते हैं, इस तरह के प्रयोग भी होते हैं। मैंने दूसरा धूप वाला उदाहरण दिया, भाई कमरे के अंदर जो इधर से उधर गति करती है वो भी आदित्य से संबंधित है, आप ले सकते हैं, आपको जिस तरह समाधान ठीक लगता है वैसा मान लीजिए, और फिर भी ठीक नहीं लगता है तो इस उदाहरण को छोड़ दीजिए, दूसरा उदाहरण ले लीजिए। आचार्य जी, इसका आदित्य में होने वाले को भी आदित्य कहते हैं, उसको सिद्ध कर देंगे तो फिर समस्या का समाधान हो जाएगा, कर देंगे। ये उस तरह नहीं मान देना, व्याकरण वाले और संस्कृत वाले तो मान लेंगे उसको, नहीं आदित्य में होने वाले तत्व को भी आदित्य ही कहते हैं, आदित्य कहते हैं, संस्कृत की प्रक्रिया है। आदित्य आदित्य प्रत्युत्तर प्रधान्य, तो समझ में आया जी, अगर ऐसा है तो समझ में आया, समाधान होना चाहिए। चलो दूसरा उदाहरण देता हूँ, कंप्यूटर के अंदर हम किसी चीज को लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो एक वो पट्टी सी आती है वहां पर, ये कार्य कितना हो गया, वो सरकती है धीरे धीरे धीरे धीरे, ठीक है। कभी कभी वो बहुत धीमे होती है तो हमें पता नहीं लगता है कि इसकी गति हो रही है, सीधे यूं देखते रहो तो तेजी से हो रहा है तो पता लगता है कि हाँ ये देखो ये गई पूरा हो गया, इतने प्रतिशत हो गया, इतने प्रतिशत हो गया, और वो बहुत धीमे अगर चल रही हो, घंटों की प्रक्रिया हो तो हमें पता नहीं लगता है कि ये गति हो रही है, लेकिन अभी देखा और आधे घंटे बाद में देखा तो हाँ थोड़ा अंतर आ गया इसमें, तो देशांतर प्राप्ति हो गई तो हम कहते हैं हाँ गति हो रही है। तो जहां सूक्ष्म चीजें होती है वहां इस तरह से हम निर्णय कर सकते हैं, सीधे सीधे पता नहीं लग रहा है तो, और सीधे हमको अनुभूत हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। आप इस उदाहरण को ले लीजिए, ये मुख्य रूप से अनुमान का एक प्रकार बता रहे हैं, ये उदाहरण बताना है या सूर्य की गति बताना ये इनका मुख्य प्रयोजन नहीं है, लेकिन उन्होंने दृष्टांत लिया है। अगर किसी को ये दृष्टांत ठीक नहीं लगता और कभी ये दृष्टांत बिल्कुल खंडित होता है, किसी तरह सिद्ध नहीं होता है, तो उसकी जगह दूसरा उदाहरण उठा के रख लीजिए, इससे न्याय शास्त्र खंडित नहीं होता है, ये विषय खंडित हो जाए एक अलग बात है। न्याय की प्रक्रिया में सामान्य तो उदृष्ट भी एक प्रक्रिया होती है अनुमान की, वो तो सदा रहने ही वाला है। पूछिए आचार्य, क्या मतलब जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में आज की बात है वो रख सकते हैं हम सूर्य के बारे में, जैसे आपने बताया ना कि वो सूर्य आदित्य ही आता है, ऐसा वैज्ञानिक भी मानते हैं, क्योंकि अगर नाभि के संलयन ना हो तो सूर्य समाप्त हो जाएगा, विकिरण के द्वारा वो चारों तरफ फैल रहा है, ये सिद्ध है, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा। ये कह रहे हैं इनका मुख्य आक्षेप था, यहाँ आदित्य शब्द लिखा है, आप किरण क्यों ले रहे हो, किरण में तो घटी जा रहा है ना, किरण में तो विज्ञान से सिद्ध है ही, सामान्य व्यक्ति भी समझता है वहां से ऊर्जा आ रही है, ऊष्मा आ रही है, प्रकाश आ रहा है, फोटोन कण आ रहे हैं, तो वो तो वहां से चल करके आ रहे हैं, और सूर्य प्रतिदिन प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है तमाम है बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए वो प्रतिशत बहुत कम है उसके लिए, लेकिन कितना प्रकाश ऊर्जा वहां से निकल के आता है, सब और निकलता है, हम कल्पना नहीं कर सके इतना अधिक निकलता है। वो सूर्य क्षीण हो रहा है, सूर्य का ही द्रव्य निकल करके आ रहा है, ये तो सिद्ध है। इसलिए मैंने आदित्य से आदित्य रश्मि अर्थ लेकर के उसकी संगति का प्रयास किया। स्वीकार्य हो तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो पृष्ठ संख्या 34 पर पहला अनुच्छेद हो गया था। अनुमान को तीन प्रकार का बताया था, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। इसकी अभी तक जो व्याख्या की है वो एक प्रकार की व्याख्या है। पूर्ववत इस शब्द को पूर्व वाला ये अर्थ करते हुए किया है, शेषवत शेष वाला और सामान्यतो दृष्ट वैसा ही है। अब पूर्ववत का मतलब तुल्यार्थक लेते हुए कि पहले के समान, पूर्ववत जैसा पहले है वैसा ही है, अर्थ बदल दिया पूर्ववत शब्द का। इस दृष्टि से अब भिन्न व्याख्या की जा रही है, अथवा पूर्ववत इति यत्र यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयोः अन्यतर दर्शनेन अन्यतरस्य अप्रत्यक्षस्य अनुमानम्। जिस प्रकार से यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयो, पहले जैसा पहले किनका प्रत्यक्ष भूतयो, जिनको हमने प्रत्यक्ष कर लिया है उनका, अन्यतर दर्शन है ना, उनमें से किसी एक के देखने से, कोई भी एक हो सकता है वो, जैसे कि धुआं और अग्नि है तो धुएं को देखने से, अन्यतर दर्शन है ना, अन्यतरस्य अप्रत्यक्षस्य, दूसरे का जो कि अभी प्रत्यक्ष नहीं है उसका ज्ञान करना अनुमानम अनुमान कहलाता है। यथा धूमेन अग्नि रीति, जैसे धुएं से अग्नि का, तो धुएं से जब अग्नि का अनुमान करते हैं, इसमें हमें ये पता है कि ये पहले की तरह से है, पहले हमने धुएं और अग्नि को साथ साथ देखा है, उसके समान ही यहाँ पर भी होगा। तो पहले के समान जो हमने पहले जाना है उसके अनुरूप यहाँ पर हम कुछ जानते हैं, जब ऐसा करके जानते हैं तो उसे पूर्ववत कहते हैं। ऐसा पहले हुआ है, पहले कहीं ना कहीं हमने वो संबंध देखा है और अब भी उसी के आधार पर निर्णय कर रहे हैं, ऐसा जब करते हैं सीधे सीधे, जिस चीज को पहले देखा था वो की वो यहाँ देख रहे हैं, धुआं और अग्नि को पहले देखा था यहाँ भी धुएं और अग्नि को देख रहे हैं, तो इसे पूर्ववत कहते हैं। दूसरा शेषवत, शेषवत नाम परिशेष, शेषवत का मतलब है परिशेष, परिशेष मतलब सब ओर से जो बच गया है और कुछ नहीं, अकेला वही बच गया है, पूरे निश्चय से वही बचा हुआ है, एक ही बचा हुआ है, उसको परिशेष कहते हैं। सच ये जो परिशेष है या शेषवत अनुमान है, यह है प्रसक्त प्रतिषेध है, जिसकी संभावना लग रही थी, जो उससे जुड़ा हुआ था उसका किसी का निषेध हो गया, और अन्यत्र अपसंगात और कहीं वो घट नहीं सकता ऐसा, तो शिष्य माने जो बचा है उसी में संप्रत्यय ज्ञान हो जाना, ये शेषवत कहलाता है। इसको अभी मैं एक लौकिक उदाहरण पहले दे देता हूँ, फिर इस पंक्ति को घटाते हैं और फिर इन्होंने जो उदाहरण दिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ पर तीन अतिथि आए, भोजन आदि किया, बातचीत की और फिर वो चले गए। उनके जाने के बाद हमें दिखाई दिया कि चाबी का गुच्छा रखा हुआ है, तो प्रश्न हुआ, जिज्ञासा हुई कि ये किसका है। तो एक से दूरभाष करके पूछा, आपकी चाबी तो नहीं छूट गई। मैं कहा नहीं, मेरी मेरे पास है। दूसरे को पूछा, उसने भी मना कर दिया। तो क्या हम इतने मात्र से निश्चय कर लेंगे कि ये तीसरे की है? अभी पूछा नहीं है तीसरे से हमने, हम उससे पूछ लेंगे और वो बताएंगे, तब तो वो शब्द प्रमाण से पता लगा हमारा, लेकिन अभी पूछा नहीं है तीसरे से, तो क्या हमें निश्चय हो जाएगा? इसको भी अनुमान कहते हैं, क्योंकि प्रसक्त कितने थे, ये तीन ही प्रसक्त थे, तीन जने आए थे, तीनों तीन ही प्रसक्त थे। अब इस पंक्ति को देखिए, सच प्रसक्त प्रतिषेधे, जो प्रसक्त थे, जो हो सकते थे उनका प्रतिषेध हो गया, जो जो हो सकते थे जिसकी संभाव तीन एक ही थी, और अन्यत्र अप्रसंगात, मित्र तो हमारे और 10-20 थे, उनसे तो हम नहीं पूछेंगे क्योंकि उनका तो प्रसंग ही नहीं है, वो आए ही नहीं थे वहां पर, उनका अप्रसंग तो जिनका प्रसंग नहीं था वो तो हटे हुए हैं ही, उनकी कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन जो आए थे प्रसक्त थे उसमें से जिनका निषेध हो गया तो अप्रसंगात शिष्य माने जो बच गया उसमें जो संप्रत्यय है निश्चय होता है, ये भी एक अनुमान है। अब इस अनुमान इस प्रक्रिया को हमने पहले कभी नहीं देखा कि पहले भी चाबी छूटी थी तब इन्हीं की थी, तीन जने कभी पहले आए थे और एक की छूटी थी और वो इन्हीं की थी, ऐसा हमने कभी नहीं देखा, पहले नहीं देखा है, लेकिन ये तो पहली बार घटना घटी है और उसमें हमने ऐसे निश्चय कर लिया ये परिशेष न्याय से, शेषवत न्याय से अनुमान कर लिया। मान लीजिए यहां पर ये बिजली चली जाए, जलना बंद हो जाए, आवाज का ले लीजिए, ध्वनि का ले लीजिए, आवाज आनी बंद हो जाए, तो क्या कारण हो सकता है इसमें? कई कारण हो सकते हैं, इसकी बैटरी समाप्त हो गई हो, वहां जो यंत्र इसको पकड़ने वाला है वहां किसी ने बिजली बंद कर दी हो, उसका विद्युत से संपर्क नहीं हो, इसका माइक खराब हो गया हो, तार कहीं कट गया हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो इसको जानता है, इसका जिसका विषय उसको पता है कि यहाँ यहाँ त्रुटियां होती हैं, अब वो खोजेगा, एक खोजी, दो खोजी, तीन खोजी, उसको पता है चार ही जगह गलती हो सकती है, तीन जगह उसने खोज ली तो उसको निश्चय हो जाएगा ना अब यही त्रुटि है। मैकेनिक है, गाड़ी क्यों नहीं चल रही है, तो उसको पता है कि ये तीन चार कारण हो सकते हैं, अब वो जांच करता है, हाँ ये तो ठीक है, गाड़ी नहीं चल रही है तो हो सकता है पेट्रोल ना हो, अभी पेट्रोल तो है, कोई बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, अभी बैटरी भी है, वो जो जो कारण है उनको खोजता जाएगा, और उन कारणों में से यदि चार हैं और तीन का पता लग गया तो चौथे पे उसको निश्चय हो जाएगा कि यही कारण है, उन स्थलों पर ये लगेगा, ये है परिशेष, इसको भी अनुमान कहते हैं, अभी प्रत्यक्ष नहीं किया है उसने, प्रत्यक्ष तो तब करेगा जब उस अंतिम चौथे कारण को वो खुद देख लेगा प्रत्यक्ष, लेकिन तीन के ना होने पर चौथा ही बचेगा क्योंकि चार ही कारण हैं। ऐसी सब स्थितियों में हम जो अनुमान करते हैं, जो निश्चयात्मक हमें ज्ञान होता है वो भी अनुमान के अंतर्गत आता है, शेषवत अनुमान। अब इसका इन्होंने एक उदाहरण दिया है जो कि शास्त्रीय उदाहरण है, उसको समझते हैं। वैशेषिक दर्शन इसका समान शास्त्र माना जाता है, समान धरातल पे बात करते हैं, तो वैशेषिक की बात को लेकर के यहाँ पर अपने इस परिशेष न्याय को समझाया जा रहा है। यथा सद अनित्यम इत्येव मादिना, सद अनित्यम ये एक सूत्र का अंश है, वैशेषिक दर्शन में 1.1.8 पहले अध्याय के पहले अन्य का 8वां सूत्र है, उसका ये प्रारंभिक अंश है सद अनित्यम। तो सद अनित्यम द्रव्यवत कार्यम कारणम सामान्य विशेषवत इति द्रव्यगुण कर्मणाम अविशेषः, एक सूत्र है वहां पर बड़ा, उसका ये प्रारंभिक अंश संकेत के लिए लिया, अभी हम उतना ही अंश ले लेंगे। सद अनित्यम इत्येवम आदिना, सत और अनित्य, सत का मतलब है जिसकी सत्ता है, विद्यमान है, अभावात्मक नहीं है, और अनित्य का मतलब है जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। तो सद अनित्यम इस लक्षण के द्वारा प्रसंग ये चला है इन्होंने कि शब्द क्या है, वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ माने गए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ माने गए। शब्द के विषय में संशय उठा हुआ है कि शब्द क्या है, शब्द द्रव्य है, शब्द गुण है, शब्द कर्म है, या शब्द सामान्य विशेष समवाय, इन 6 में से क्या है, ये एक प्रश्न हमारे सामने। उन्होंने कहा कि सद अनित्यम ये शब्द सत है, विद्यमान है और अनित्य भी है, उत्पन्न होता है, हम बोलते हैं तो उत्पन्न होता है फिर समाप्त हो जाता है, तो इन 6 में से क्या है, तो सामान्य विशेष और समवाय ये 3 सत हैं लेकिन नित्य माने जाते हैं वैशेषिक न्याय दर्शन में, तो इन 3 को तो हटा दिया, ये 3 तो नहीं हो सकता है शब्द, 6 पदार्थों में से न तो ये सामान्य हो सकता है, न विशेष हो सकता और न समवाय हो सकता, ये 3 हटा दिए। अब बचे तीन, द्रव्य, गुण और कर्म। तो शब्द द्रव्य है, गुण है या कर्म है, अब इसमें देख रहे हैं। अगर ये निश्चय हो जाए कि दो तो नहीं है तो परिशेष न्याय से निश्चय हो जाएगा ये तीसरा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आएगा ये शब्द इनमें से, इनसे अतिरिक्त नहीं जाएगा, वो समावेश तो इन्हीं में होना है। तो देखिए पंक्ति, सद अनित्यम इत्यवम आदिना इत्यादि लक्षणों से द्रव्य गुण कर्म नाम अविशेष है ना, द्रव्य गुण कर्म के अविशेष से, क्योंकि द्रव्य गुण और कर्म ये सत है और अनित्य है, अनित्य द्रव्यों को ही लेना है, अनित्य गुण को ही यहाँ पर लेना है। सामान्य विशेष समवायेभ्यो विभक्तस्य शब्दस्य, शब्द जो कि सामान्य गुण विशेष से तो अलग है क्योंकि ये सद अनित्य है और ये तीनों को सत नित्य माना गया, तो द्रव्य गुण कर्म तो सद अनित्य है जो कि शब्द में भी देखा जा रहा है। शब्दस्य तस्मिन, अब इस विषय में द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य कर्म गुण संशय, शब्द द्रव्य है, कर्म है, गुण है, इस संशय में अब निर्णय करने की प्रक्रिया में जा रहे हैं। न द्रव्यम, शब्द द्रव्य तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, एक द्रव्यत्वात्, शब्द का आश्रय एक ही द्रव्य है और वो आकाश माना जाता है, ये भी इनके सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं, जैसा ये मानते हैं उसके अनुसार ये सारा कथन माना जाएगा। शब्द को ये एक द्रव्य आश्रित यानी आकाश इस एक द्रव्य के आश्रय वाला समझते हैं, ये इनका सिद्धांत है। तो शब्द तो एक द्रव्य आश्रय है, लेकिन जितने कार्य द्रव्य हैं, अनित्य द्रव्य की बात है यहाँ पर, नित्य नहीं लेना, अनित्य द्रव्य जो कार्य द्रव्य है, कार्य द्रव्य जितने होते हैं वो अनित्य होते हैं, कार्य द्रव्य मतलब जो उत्पन्न हुए हैं वो एक द्रव्य वाले नहीं होते हैं, वो अनेक द्रव्य वाले होते हैं, अर्थात कोई चीज बनी है तो उसमें अनेक अवयव होते हैं, उसके अनेक घटक होते हैं, अनेक कण होंगे, अनेक परमाणु होंगे। यदि हम कहें कि ये वस्तु है और इसमें कोई अवयव नहीं है, एक ही अवयव है केवल, तब तो वो नित्य होगी। जो एक वस्तु हो और उसमें कोई अवयव ना हो, उसके टुकड़े ना किए जा सकते हो, निरवयव हो, तो वो तो नित्य ही होगा। लेकिन जो उत्पन्न हुआ है वो कभी भी एक द्रव्य वाला नहीं होगा, उसका एक अवयव नहीं होगा, उसमें अनेक अवयव होंगे। कोई भी चीज ले लेंगे, रोटी बनी है तो रोटी में बहुत सारे कण है, आटे के कण है, जिसको भी हम बना हुआ कहेंगे उसमें कहेंगे तख्त बना है तो उसमें अनेक अवयव है, पैर हैं, पट्टे हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा है तो उसमें लकड़ी के कण हैं, कपड़ा है तो उसमें बहुत सारे सूत्र हैं, सूत्र भी धागा भी बना है तो उसमें छोटे छोटे रेशे हैं, रेशा भी बना है तो रेशे में भी उसके छोटे छोटे ऊतक हैं, छोटे छोटे परमाणु हैं, अणु हैं, और अणु भी बना है तो उसमें भी छोटे छोटे परमाणु हैं। तो जो भी चीज बनी है वो एक द्रव्य वाली कभी नहीं होती, उसमें अनेक द्रव्य होते हैं, अनेक अवयव होते हैं उसके, ये निश्चित है। तो आकाश एक द्रव्य है जिसका, जिस पर ये शब्द आश्रित रहता है, तो शब्द एक द्रव्य वाला है, जबकि जितने कार्य द्रव्य होते हैं वो अनेक द्रव्य वाले होते हैं। तो बोले इससे सिद्ध होता है कि शब्द द्रव्य तो नहीं हो सकता, तो न द्रव्यम, ये इनकी प्रतिज्ञा है, ये अपना कथन कर रहे हैं, अपना मंतव्य रख रहे हैं और हेतु दिया एक द्रव्यत्वात्। आगे न कर्म, ये शब्द कर्म भी नहीं हो सकता, क्रिया भी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, ये इनकी प्रतिज्ञा है। न कर्म, उसके लिए अब हेतु दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं, आधार बता रहे हैं। शब्दांतर हेतुत्वात् जी, शब्दांतर हेतुत्वात्, शब्द दूसरे शब्द से उत्पन्न होता है, ये इनका सिद्धांत है वैशेषिक न्याय का, आगे शब्द पे ऐसी बहुत चर्चा आएगी। शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, शब्द उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, लेकिन वहां से दूर से शब्द उत्पन्न हुआ हमारे तक कैसे पहुंचा, उसमें इनकी प्रक्रिया है कि शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, फिर शब्द से शब्द उत्पन्न होता है। तो शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, लेकिन शब्द से कर्म उत्पन्न नहीं होता, क्रिया उत्पन्न नहीं होती। शब्द शब्द को स्व समान को उत्पन्न करता है, लेकिन कर्म स्व समान को कर्म को उत्पन्न नहीं करता, कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता, उसमें इनकी प्रक्रिया है कि कर्म पहले वेग को उत्पन्न करता है, वेग फिर कर्म को उत्पन्न करता है, कर्म फिर वेग को उत्पन्न करता है, वेग फिर कर्म को उत्पन्न करता है, सीधे कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता, ये इनका जो सिद्धांत है उसके अनुसार। लेकिन शब्द शब्द को उत्पन्न करता है ऐसा ये मानते हैं। इस आधार पर इन्होंने कहा कि ये जो शब्द है ये कर्म भी नहीं हो सकता शब्दांतर हेतुत्वात्। तो अब आगे कहा यस्तु शिष्यते, अब ये परिशेष न्याय ले रहे हैं, जो बचा कौन बचा, द्रव्य हटा दिया, कर्म हटा दिया, और तीन तो पहले हटा ही दिए थे सामान्य विशेष समवाय, अब बचा गुण। तो यस्तु शिष्यते सो अयम इति शब्दस्य गुणत्व प्रतिपत्ति ही, जो बचा है वो गुण, तो शब्द का गुणत्व का ज्ञान हो गया कि शब्द गुण है, शब्द ना तो द्रव्य है ना कर्म है, शब्द तो गुण है। ये ज्ञान कैसे हुआ, अनुमान से हुआ, और अनुमान का कौन सा परिशेष है, शेषवत से ही है। अब तीसरा वाला सामान्यतो दृष्ट, सामान्यतो दृष्टम नाम यदा अप्रत्यक्षे लिंग लिंगिनो संबंधे केनचित अर्थेन लिंगस्य सामान्य सामान्यात अप्रत्यक्षो लिंगी गम्यते। तो जैसे जहां पर अप्रत्यक्ष लिंग लिंगिनो संबंधे लक्षण और वो लक्षण वाला लिंग और लिंगी इनके इनका हमने कभी प्रत्यक्ष नहीं किया है, ऐसी स्थिति केनचित अर्थ है ना किसी और अर्थ से कहीं और हमने देखा लिंग से सामान्य कोई एक लक्षण देखा जो और जगह हमें दिखाई दिया सामान्य रूप से उससे अप्रत्यक्ष लिंगी गम्य थे, जब उस सामान्य रूप से देखी हुई बात का यहां निश्चयात्मक हम प्रयोग करते हैं तो वो सामान्य तो दृष्ट अनुमान कहलाता है। उदाहरण आगे दिया यथा इच्छा दिभि आत्मा, इच्छा आदि गुणों से आत्मा का हमने अनुमान किया, जहां जहां इच्छा आदि गुण होते हैं इच्छा आदेश प्रयत्न आदि ये विषय आगे और विस्तार से आएगा, ये जहां होते हैं वहां आत्मा होती है ये हमने अनुमान किया। तो क्या हमने इसका पहले प्रत्यक्ष किया था कि जहां जहां इच्छा आदि गुण होते हैं वहां वहां आत्मा होती है, इसका कभी हमने प्रत्यक्ष किया था, कहां किया था, दूसरा व्यक्ति, तो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वहां आत्मा है ये क्या पता है। देखो हमें आत्मा का पता करना है, जैसे धुएं और अग्नि को हम दोनों को देख लेते हैं, क्या इच्छा द्वेष और आत्मा को दोनों को साथ साथ देखते हैं कभी, फिर देखते हैं कहां देखते हैं, जीवित प्राणी में आप जीवित प्राणी को देख रहे हो लेकिन आत्मा को थोड़ा ना देख रहे हो, ये जो इच्छा आदि है ये आत्मा के हैं, ये आपका प्रत्यक्ष है क्या, आप तो बोले प्रत्यक्ष तो नहीं है ना, अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। तो ये संबंध जैसे धुएं और अग्नि में धुएं को भी हम प्रत्यक्ष देखते हैं अग्नि को भी प्रत्यक्ष देखते हैं, क्या इच्छा आदि के साथ साथ आत्मा को भी प्रत्यक्ष देखते हैं, नहीं देखते हैं। तो जब हमने प्रत्यक्ष ही नहीं देखा तो और कहीं पर कि ये इच्छा आदि गुण है तो यहाँ आत्मा भी है, ये हम कैसे निर्णय कर सकते हैं, नहीं वो तो अलग प्रक्रिया, जैसे धुएं से अग्नि का अनुमान होता है इस तरह से तो नहीं कर सकते ना, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि जहां जहां इच्छा द्वेष होता है वहां आत्मा होती है, तो क्या पहले कभी हम देख चुके हैं इसको, नहीं देख चुके लेकिन फिर भी हम करते तो है, इसको अनुमान माना भी है शास्त्रकार ने आगे बताएंगे। तो ऐसी स्थिति में तो यथा इच्छा दुरी आत्मा, इच्छा आदि से आत्मा का हम ज्ञान करते हैं, कैसे कर लेते हैं, तो इसमें जो अनुमान की प्रक्रिया छिपी हुई है उसको बता रहे हैं। इच्छा रयो गुणा, हाँ इच्छा आदि गुण है, गुणश्च द्रव्य संस्थाना, गुण हमेशा द्रव्य में ही स्थित रहते हैं, गुण हमेशा द्रव्य में ही स्थित रहते हैं। तो तद यद एषाम स्थानम स आत्मा, इच्छा आदि गुणों का जो आश्रय द्रव्य है जो भी है वो आश्रय द्रव्य है बस वही आत्मा है। तो एक अंश में हमने पहले जाना है लेकिन ये जो हमने सामान्य रूप से क्या प्रयोग किया कि जहां जहां गुण होता है वहां वहां गुणी यानी द्रव्य भी होता है, ये ज्ञान हमें आत्मा और इच्छादि गुणों को एक साथ हमने कभी नहीं देखा है आश्रय आश्रय के रूप में, लेकिन और चीजों में हम देख सकते हैं कि ये वस्तु है, इसमें भार है, इसमें स्पर्श है, ये गुण है तो यहाँ गुणी भी है, द्रव्य भी है, यहाँ तो हम देखते हैं, लेकिन यहाँ देखा, अग्नि में देखा, वायु में देखा, जल में देखा, वस्त्र में देखा, बहुत जगह हमने देख रखा है कि जहां जहां गुण होते हैं वहां वहां उसका आश्रय गुणी द्रव्य भी होता है, ये सामान्य रूप से हमने देख रखा है, आत्मा में कभी नहीं देखा है हमने। तो इच्छा आदि ये भी गुण है, और गुण है तो इनका आश्रय द्रव्य भी कोई ना कोई होना चाहिए, और जो इनका आश्रय द्रव्य है बस वही आत्मा है। अब ये जो ज्ञान हुआ इसको ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान के अंतर्गत रख रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरे ढंग की व्याख्या हुई। अब इस विषय में कुछ पूछना है तो पूछिए जी, आप पूछिए। ओम आचार्य श्री, ये अभी जो अनुमान हमने लगाया कि इच्छा आदि गुण है, गुण हमेशा द्रव्य में ही स्थित रहते हैं, इच्छा आदि गुणों का जो आश्रय द्रव्य है वह आत्मा है, ये सामान्य दृष्टि से हमने अनुमान लगाया, तो इसमें आत्मा के बजाय हम मन भी ले सकते थे, मन भी द्रव्य है, ले सकते थे, तो अनुमान तो गलत हो गया फिर। ये प्रक्रिया आगे चलेगी, यहाँ पर इस विषय में काफी चर्चा चलेगी, ये सारा अध्यात्म शास्त्र है, तो ये सारा करेंगे कि ये चेतना गुण या ज्ञान गुण ये आत्मा का है, मन का है, क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा चलेगी, और उसमें भी वो अनुमान की प्रक्रिया से ही हम निश्चय करते हैं। ये सामान्य रूप से है कि सीधे सीधे हमने कभी देखा नहीं है इसको, जैसे धुआं और अग्नि को देखा ऐसा हमने इसके साथ संबंध नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं इतना मात्र। कुछ सामान्य का जो आपने उदाहरण दिया था ये ऐसी भ्रांति से होगी, जैसे परिशेष में आपने घटाया था कि चार को तीन, चार अगर फिक्स्ड हुआ है तो तीन को अगर उसमें नहीं मिला तो चौथे में मान लेते हैं, तो ऐसे इसमें आत्मा में भी देख रहे हैं कि जो इच्छा आदि गुण है वो और द्रव्य में तो नहीं मिल रहे, तो जो बचा है वो उसको आत्मा बोलेंगे। अगर इस तरह का प्रयोग करें हम कि और किसी में घट नहीं सकते और बचा कौन, जो बचा उसमें है तो परिशेष के अंदर आएगा, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं अभी। एक हमें सामान्य रूप से ये पता है शब्द प्रमाण से कि आत्मा के ये गुण हैं, शब्द प्रमाण से कुछ तो हमने जान रखा है, और अब कर रहे हैं कि हाँ इच्छादि गुण आत्मा के हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि एक तरह का तर्क है, युक्ति है कि भाई गुण है तो गुणी में रहेंगे, गुण है तो कोई ना कोई गुणी होगा, बस इतने अंश में ये सामान्य तो दृष्टि देते हैं। ठीक है, आचार्य जी, जी ये शब्द को द्रव्य ना ठहराते हुए ना जी, आप एक द्रव्यवत ये बताएं जी, और इसका दूसरा सिमिलर उदाहरण देते हुए आप रोटी अथवा पट का ये बताए थे ना, वहाँ कई रेशे होते हैं या तो कई कण होते हैं, अनेक द्रव्य वाले होते हैं, अनेक द्रव्य वाले, तो शब्द भी तो उत्पन्न हो करके ये अनेक धर्म वाला हो सकता है, धर्म नहीं द्रव्य, द्रव्य सम, धर्म और द्रव्य अलग अलग है, धर्म तो गुण हो गया, वो शब्द के प्रकार है कि भाई ये शब्द बोला, ये शब्द बोला, शब्द के बहुत प्रकार है, ककार घकार उकार आदि, या ऊंचा नीचा, उदात्त अनुदात, स्वरित से युक्त इत्यादि, ये तो अलग उसके धर्म है, शब्द ही है, शब्दत्व तो सब में है, वो भेद तो रहेगा, वो तो मधुर में भी बहुत सारा भेद है, रूप में रक्त है, रूप के बहुत सारे भेद हैं, विभिन्न रंग हैं, उनमें भी भिन्नता है, वो भेद उपभेद तो सब में है, वो अलग बात है, लेकिन ये द्रव्याश्रय तो एक ही द्रव्य के आश्रित है, आकाश के, ये माना गया। ठीक है, अब इसी विषय में और आगे कहते हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो सूत्र पीछे पड़ा था, सूत्र में क्या कहा था, एक तरफ कहा कि अथ तत् पूर्वकम त्रिविधम, त्रिविधम ये शब्द का प्रयोग किया, तीन प्रकार का, और आगे पूर्व शेषवत और सामान्य तो दृष्टि, ये तीन नाम भी पढ़े, तो ये जो तीन नाम पढ़े थे इसी से पता लग रहा था कि ये तीन प्रकार के हैं, ये त्रिविधम शब्द पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, आप क्यों इसको आपने अतिरिक्त पढ़ दिया, ये तीन नाम पढ़ दिए थे उसी से पता लग जाता, ये आक्षेप उठाते हुए इसका समाधान कर रहे हैं। तो विभाग वचनादेव त्रिविधम इति सिद्धे, विभाग वचन यानी पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टि, ये जो विभाग का कथन किया गया, नाम कथन किया गया, इसी से त्रिविधम इति सिद्ध है। त्रिविध ये सिद्ध था ही, तो फिर भी त्रिविध वचनम, ये त्रिविध शब्द का कथन, महतो महाविषयस्य न्यायस्य लघीयसा सूत्रेण उपदेशात् परम वाक्य लाघवम मन्यमानस्य अन्यस्मिन् वाक्य लाघवे अनादरः। ये कहना चाह रहे हैं कि ये न्याय दर्शन कैसा है, महतो महाविषय से, ये बहुत बड़ा है और बहुत बड़े विषय वाला है। अब विषय तो इतना बड़ा न्याय दर्शन, ऐसे न्याय का लघीयसा सूत्रेण उपदेशात्, एक छोटे से सूत्र से उसका कथन कर दें, तो इसकी न्याय की तौहीन होगी, इसका अपमान होगा। यदि इतने छोटे से तो इसको नहीं करना चाहिए। तो लघीयसा सूत्रेण उपदेशात् परम लाघव वाक्य लाघव मन्यमाने, ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, इसके लायक नहीं है इतना छोटा सूत्र बनाना, ऐसा मानते हुए अन्यस्मिन वाक्य लाघवे अनादर, और छोटा कर दो, वैसे ही छोटे कर रखे, और छोटा करने में इनका आदर नहीं है, इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, इतना छोटा नहीं कर देना है कि सूत्र बनाना है मतलब इतना छोटा कर देना है जैसे पाणिनी के सूत्र होते, तो इतना इसको नहीं करना है। तो एक शब्द अतिरिक्त भी पढ़ दिया तो कोई बात नहीं है, पुत्रोत्सव नहीं मनेगा कोई बात नहीं है, लेकिन ये इतना छोटा इसको नहीं मानना चाहते। तथा च अयम अस्य इत्तम भूतेन वाक्य विकल्पेन प्रवृत्तः, और तो इस प्रकार से इत्तम भूत यानी ये त्रिवेद चतुर्वेद आदि जो शब्द हैं इसको लेते हुए इसी प्रकार के वाक्य विकल्प से, वाक्य के वैचित्र से ये शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। और ये सिद्धांत का जब आगे सूत्र आएगा उसमें भी ऐसा है, फिर छल का एक आएगा सूत्र उसमें भी ऐसा है, फिर शब्दादिशु शब्द के विषय में आएगा वहां भी, इन सब में बहुलम समाचार है शास्त्र इति, इस प्रकार का ये बहुत जगह करते हैं। जैसे कि आप अभी शब्द का देख लीजिए, आठवां सूत्र पृष्ठ संख्या 70 40 पर, सब द्विविधो दृष्टा दृष्टार्थत्वात्, दृष्ट और अदृष्ट ये दो भेद किए, तो द्विविध भी साथ में पढ़ दिया, तो ऐसा शब्द के विषय में है, छल के में भी है 1-2-11 पर, और सिद्धांत के विषय में भी है 1-1-27 पर, और जगह भी ऐसा देखा जाता है, तो इसलिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। आगे देखिए, सद विषयम च प्रत्यक्षम, सदसद विषयम च अनुमानम, प्रत्यक्ष और अनुमान में भी तुलना कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष हमेशा सद विषय वाला होता है, विद्यमान विषय वाला होता है, सत का मतलब विद्यमान, विद्यमान विषय वाला ही होता है, और सदसद विषयम च अनुमानम, अनुमान विद्यमान और अविद्यमान दोनों विषयों वाला होता है। विद्यमान कौन होता है, जो वर्तमान में होता है, विद्यमान वर्तमान में है, वर्तमान काल में जो है, प्रत्यक्ष हमेशा वर्तमान काल की वस्तु गुण धर्म का ही ज्ञान कराएगा, और जबकि अनुमान विद्यमान का वर्तमान काल का भी कराएगा, भूतकाल का भी कराएगा और भविष्य काल का भी कराएगा। अनुमान तीनों कालों का ज्ञान कराता है, प्रत्यक्ष केवल वर्तमान काल का ज्ञान कराता है, ये दोनों में भिन्नता बताई जा रही है। तो अकस्मात कैसे, त्रिकाल्य ग्रहणा, तीनों कालों का ग्रहण होने से त्रिकाल युक्ता अर्था अनुमाने न गृह्यन्ते, अनुमान से तीनों कालों से युक्त विषय गृहित होते हैं, भूतकाल के भी। अभी मान लीजिए बाढ़ आई हुई है तो वृष्टि हुई थी, भले 3-4 दिन पहले हुई हो, उसका भी हमें ज्ञान हो जाता है, और भविष्य का भी हो जाता है, अभी वृष्टि हो रही है और बाढ़ आने वाली है, जो जानते हैं उनको पता है कि ऐसे ऐसे बाढ़ आने वाली है, ये बांध टूट गया है, तो ये शहर बहने वाले हैं, उन शहरों में पानी आने वाला है, अभी आया नहीं है, भविष्य काल का है, लेकिन उसका ज्ञान हो जाता है। तो अनुमान तीनों कालों का मैं ज्ञान कराता है, भूत भविष्य वर्तमान का, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान केवल वर्तमान काल का ही ज्ञान कराता है, भूत का कभी नहीं करा सकता और भविष्य का भी नहीं करा सकता, ये दोनों में भिन्नता है। तो त्रैकाल्य ग्रहणा त्रिकाल युक्ता अर्थ अनुमाने न गृह्यन्ते, भविष्यति इति अनुमीयते, ऐसा होगा ये भी अनुमान करते हैं, और भवति इति ये हो रहा है ये भी अनुमान करते हैं, और अभूत इति च और ऐसा हुआ था ये भी अनुमान करते हैं। असत्य खलु अतीतम अनागतम च इति, सूत्र में जो असत शब्द पढ़ा है, वार्तिक में जो असत शब्द पढ़ा है, सद असत विषयम च अनुमानम, इसमें अनुमान का मतलब है अतीतम अनागतम च, अतीत यानी भूतकाल और अनागत जो अभी नहीं आया है यानी भविष्य काल। तो ये इनके क्षेत्र की भिन्नता है प्रत्यक्ष और अनुमान की। प्रत्यक्ष का अपना अलग महत्व है, प्रत्यक्ष के होने पर हमारी जिज्ञासा समाप्त होती है, नहीं तो जिज्ञासा चलती रहेगी। लेकिन प्रत्यक्ष केवल वर्तमान का ही ज्ञान करा सकता है, ये इसकी सीमा भी है। भूतकाल की बात को हम प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते और भविष्य की बात को भी प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते। जानेंगे तो अनुमान से जानेंगे और उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते, और भूतकाल की बात को जो जानेंगे तो वो अनुमान से जानेंगे, उसको प्रत्यक्ष नहीं बोलते। प्रत्यक्ष का क्षेत्र केवल वर्तमान काल है। तो यहां तक ये अनुमान हुआ। पूछे पीछे प्रश्न आया था कि उसका उत्तर दिया था प्रदीप वत्त कि असत का आप निर्णय कैसे करेंगे प्रदीप वत्त, तो जो वहाँ असत है उसका भी तो हम प्रत्यक्ष करते हैं प्रदीप वत्त जान लेंगे उसका भी। तो अभाव का जब ज्ञान करना है असत का, वो असत अभाव, उसमें भी जो वर्तमान में असत है उस प्रत्यक्ष केवल वर्तमान के असत का ज्ञान कराएगा और अनुमान भूतकाल के असत का भी ज्ञान करा देगा, भविष्य के असत का ज्ञान भी करा देगा और वर्तमान के असत का ज्ञान भी करा देगा। तीनों कालों की दृष्टि से वहां भी यही बात रहेगी। हाँ जी प्रणाम आचार्य जी। अनुमान वर्तमान के कैसे ज्ञान, अनुमान वर्तमान का ज्ञान कैसे कराएगा? अभी वृष्टि हो रही है, हमने देखा कि बारिश हो रही है मतलब आकाश में बादल है, तो बादल वर्तमान में है या भूतकाल में थे या भविष्य में होंगे? जिस बादल का मेघ का ज्ञान हुआ वो कौन से काल में है? प्रत्यक्ष नहीं, हम कमरे में बैठे हैं, हम बादल को देख नहीं रहे हैं, हमने केवल वृष्टि को देखा है, बादल को नहीं देखा है। पानी गिर रहा है, वृष्टि हो रही है, वृष्टि को देख करके बादल का हमने ज्ञान किया, बादल का प्रत्यक्ष कर लिया, फिर तो अनुमान के क्षेत्र से बाहर हो गया वो। अच्छा अग्नि जल रही है, धुआं है वहां पर, अब धुएं को देख करके हमें ज्ञान हुआ कि यहाँ अग्नि है, तो वर्तमान अग्नि का ज्ञान हो रहा है या किसी भूतकाल की अग्नि का या भविष्य काल की अग्नि का? वर्तमान काल की अग्नि, तीनों कालों का ज्ञान कराते हैं। आशुतोष जी, आचार्य जी, जो घटना हमारे सामने हुई है पहले और अभी वर्तमान में, वो हमारे लिए प्रत्यक्ष हो सकती है? दूसरे के लिए तो अनुमान से ही है, पर हमारे लिए प्रत्यक्ष हो सकती है क्या? नहीं, प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, हम प्रत्यक्ष ज्ञान की स्मृति कर सकते हैं। हमने पहले प्रत्यक्ष किया था उस घटना का और अभी हम उसकी स्मृति कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मैं अभी प्रत्यक्ष कर रहा हूँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ये प्रमाण से ज्ञान होता है वो नया होता है, उस समय पीछे जो हमने जाना है उसको जब हम याद करते हैं वो स्मृति में आता है, वो स्मृति व्यक्ति है, वो अलग चीज है। प्रत्यक्ष तो जिस समय आपने उस घटना को देखा था तभी प्रत्यक्ष था, अब उस प्रत्यक्ष को आप स्मरण कर रहे हैं, बस इतना ही है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान को स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, एक सूत्र और आगे करते हैं, कल फिर अवसर रहेगा आपको पूछने का। अतः उपमानम, अब उपमान की बात की जा रही है, ये तीसरा प्रमाण सूत्र बोलेंगे। प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम् उपमानम्। किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता से, प्रसिद्ध ने ज्ञात, हमें देखी भी है समझी भी है, उसकी समानता से साध्य साधनम्, साध्य जिसको हम जानना चाहते हैं उसकी सिद्धि कर लेना, कुछ जान कर लेना, इसे उपमान कहते हैं। इसको खोल रहे हैं, प्रज्ञातेन सामान्यात्, प्रज्ञातेन प्रज्ञात के साथ जो जान गया उसके, सामान्यात यानी सामान्य धर्म से, जो हमने जान लिया है उस सामान्य धर्म से, सामान्यात प्रज्ञापनीय से प्रज्ञापनम, जो जनाने योग्य है उसको जना देना, उपमानम इति, इसे उपमान कहते हैं। उदाहरण दिया, यथा गौ एवं गवय इति, जैसे गाय होती है वैसे गवय होती है, गवय यानी नील गाय कहिए या गाय जैसा कोई प्राणी। अब ये पूछ रहे किम पुनरात्र उपमान न क्रियते, उपमान यहाँ कर क्या रहा है, किस चीज का नया बोध करा रहा है? प्रमाण हमेशा कोई न कोई नया बोध कराएगा, तो उपमान के द्वारा क्या नया बोध कराया जा रहा है? तो उसका उत्तर दे रहे, यदा खलु अयम गवा समान धर्मम प्रतिपद्यते, तदा प्रत्यक्षतम अर्थम प्रतिपद्यते इति। ये प्रश्नकर्ता का ही और खोल रहे हैं वो कि जब ये व्यक्ति कोई मनुष्य है गवा समान धर्मम प्रतिपद्यते, गाय के समान धर्मों को जानता है, गाय के जैसे धर्म है वैसे ही वहां पर कहीं जान रहा है, तो तदा प्रत्यक्षम तम अर्थम प्रतिपद्यते, तो वहां पर प्रत्यक्ष रूप से ही वो जानता है कि गवाय के अंदर कि ये वही वैसे ही धर्म है। जंगल में जब खेत में जब गवाय को देखा तो प्रत्यक्ष कर रहा है कि ये उस जैसा है, ये प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ रहा है। तो अनुमान उपमान के द्वारा यहाँ क्या किया जा रहा है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं समाख्या संबंध प्रतिपत्ति उपमानार्थ इत्याह। समाख्या का मतलब है नाम, इस वस्तु का ये नाम है, इस प्राणी का नाम गवाय है, इस समाख्या के संबंध का नाम का नामी के साथ में जो संबंध हो रहा है इसकी प्रतिपत्ति उसका ज्ञान होना समझ बनना ये ही उपमान का प्रयोजन है और कुछ नहीं है। इसको खोल रहे हैं यथा गौ एवं गवय इति उपमाने प्रयुक्ते, जैसे गौ है वैसे गवय है, ये उपमान किसी ने बोला किसी ने बताया हमारे को, तो गवा समान धर्मम अर्थम गाय के समान धर्म को इंद्रियार्थ सन्निकर्षाद उपलब्ध माना, इंद्रिय के अर्थ के इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने से उपलब्ध होता हुआ कहां पर गवय में, गाय के जैसे धर्म पहले से पता है, आप खेत में गवय को देखा नील गाय को देखा उसके समान धर्मों को इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उपलब्ध होता हुआ। अस्य गवय शब्द संज्ञायति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में, उपलब्ध मानो अस्य गवय शब्द संज्ञा, इसका गवय ये नाम है, ये जो बोध हुआ हमें संज्ञा संजी संबंधम प्रतिपद्यते, नाम और नामी इनका संबंध वहां पर ज्ञात हो जाता है उपलब्ध हो जाता है निश्चय कर लेता है, बस यही उपमान का प्रयोजन है, उपमान यही करता है। उदाहरण और दे रहे हैं यथा मुद्गस तथा मुद्गपर्णी, मुद्ग कहते हैं मुंह को, जो हम दाल खाते हैं मुंह की, तो उसका पौधा जैसा होता है थोड़ा बेल जैसा थोड़ा फैलता है जमीन पे, और एक मुद्गपर्णी नाम की औषधि होती है आयुर्वेद की, तो किसी ने मुद्गपर्णी तो नहीं देखी है लेकिन मुंह को देखा है खेत में, तो उसको जंगल में जाके औषधि लेनी है तो कहा मुद्गपर्णी कैसी होती है, तो बोले जैसे मूंग होते हैं वैसे मुद्गपर्णी होती है, तो मुद्गपर्णी नाम ही उसका इसलिए पड़ा है कि उसके पत्ते जिसके पत्ते मूंग के पत्तों के समान होते हैं उसको मुद्गपर्णी बोलते हैं, ये उसको बता दिया। तो वहां जाकर के जब मूंग के पत्ते जैसे पत्ते किसी के दिखाई दिए तो कहा हाँ ये मुद्गपर्णी है, ये जो बहुत संजय संजी संबंध। यथा माशस तथा माशपर्णी, माश कहते हैं उड़द को, तो उड़द के अपने जैसे पत्ते होते हैं तो जंगली उड़द होते हैं, उड़द के जैसे जिसके पत्ते हैं उसको माश पर्णी, ये भी एक आयुर्वेद की औषधि है, माश पर्णी इति उपमाने प्रयुक्ते उपमानात संजय संजी संबंधम प्रतिपद्यमानः, इस नाम और नामी का संबंध स्वीकार करता हुआ जानता हुआ ताम औषधिम भैषज्याय आहरति, जंगल से खेत से उस औषधि को ले आता है उसको पता लग गया। एवं अन्योपि उपमानस्य लोके विषयो बहुत्सितव्यः, इसी प्रकार से उपमान का और भी विषय लोक में जन सामान्य में जानना चाहिए, उदाहरण करना चाहिए समझना चाहिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। ये उपमान के बारे में हुआ, किसी को कुछ पूछना है जी? आचार्य जी, ये 37 पृष्ठ पर जी पहले पैरा में अंतिम यानी तीसरी लाइन ऊपर से अंत का असत्य खलु अतीतम अनागतम चैति, ये ठीक से नहीं समझे, असत शब्द को खोल रहे हैं जी। ये असत शब्द कहाँ आया था, इसी पृष्ठ पर पहले पंक्ति का वार्तिक देखिए, सद विषयम च प्रत्यक्षम सद असद विषयम च अनुमानम, असत या सत और असत, असत शब्द आया है तो इस असत शब्द का यहाँ क्या अर्थ है उसको खोल रहे हैं। तो देखा असत, असत क्या होता है, खलु अतीत अनागतम चैति, जो अतीत है भूतकाल का है और जो अनागत है, इन दोनों को असत रूप से कहा गया क्योंकि वो विद्यमान नहीं है अभी, जो वर्तमान है विद्यमान है उसको सत कहा जाता है और जो विद्यमान था यानी अभी विद्यमान नहीं है वो असत है, जो अभी नहीं है भविष्य में होगा वो भी असत है। अविद्यमान को असत कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ काल को जोड़ना है। जो अविद्यमान है वो या तो भूतकाल में हो और या भविष्य काल में, अभी तो नहीं है। तो भूत और भविष्य को काल को कहना इनका मुख्य प्रयोजन है कि प्रत्यक्ष केवल वर्तमान की ही बात को बताता है, भूत भविष्य की कभी नहीं बता सकता प्रत्यक्ष, कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। यदि कोई भूत की बात बता रहा है भविष्य की बात बता रहा है तो वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाता है, क्योंकि इंद्रिया सन्निकर्ष नहीं हो रहा है वहां पर, वो अनुमान हो सकता है। अनुमान भूत और भविष्य की भी बता सकता है, बस ये भेद किया इन्होंने काल के। अजय जी जी, ये प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम, ये उपमान जो है इसका तो समावेश अनुमान में या प्रत्यक्ष में, मैंने जिसको हम यहाँ कहना चाह रहे उस जैसा, तो वो तो है नहीं जी, मैंने ये तो खाली आंशिक रूप से तुलना कर रहे हैं, जो कि नील गाय गाय नहीं होती कभी जी, या मध्य प्राणी जो है वो माश मध्य प्राणी मधुग्नि होती है जी, या माश जो है वो माश प्राणी नहीं होता है जी। तो एक एक साधर्म्य बताने के लिए थोड़ा सा साधर्म्य बता रहे हैं जी, तो वो साधर्म्य का बोध तो प्रत्यक्ष से भी हो जाता है, प्रत्यक्ष से भी हो सकता है और अनुमान से भी हो जाता है, हो सकता है। तो इसको विस्तार देने का कोई औचित्य है जी, जैसे कि इन्होंने वो अभिसंकलन वाली बात कही थी कि एक विषय का ज्ञान किसी एक ही प्रमाण से होता है या उसी का ज्ञान अनेक प्रमाणों से हो सकता है, तो इन्होंने कहा एक विषय में अनेक प्रमाण लग सकते हैं लेकिन इससे दूसरा प्रमाण खंडित नहीं हो जाता, एक विषय को शब्द से भी जान सकते हैं, अनुमान से भी, प्रत्यक्ष से भी, इसका समावेश अन्य में किया जा सकता है, उनको आप्तोपदेश में कर सकते हैं, अनुमान में कर सकते हैं। इसीलिए योग दर्शन में तीन ही प्रमाण लिए हैं उन्होंने, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, उपमान को नहीं लिया है। लेकिन चूंकि इस शास्त्र में उदाहरण या दृष्टांत ये बहुत व्यापक प्रयोग होगा, चूंकि अनुमान इसका मुख्य विषय है और उसमें दृष्टांत एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो इसके लिए एक अलग से और इन्होंने किया है। और करने वाले आठ प्रमाण भी मानते हैं, इसकी भी चर्चा आगे आएगी कि भाई आपने चार ही क्यों कहे, आठ क्यों नहीं कहे, चार ही प्रमाण क्यों माने, इसकी भी चर्चा आएगी, वो बाकी चार का समावेश इनमें करके बताएंगे। हर शास्त्र अपने अपने विषय के अनुसार इसको थोड़ा सा विभाजित करता है अपने प्रयोजन से। यहाँ उपमान को, चूंकि दृष्टांत आदि का काफी विषय है, इसलिए इन्होंने उपमान को भी यहाँ पर स्वीकार किया और इसको यहीं समाप्त करते हैं। प्रणाम।